ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसमें विचार चल रहा था स्व विभेद। वो जो प्रजापति डर गया, भयभीत हो गया, क्यों? एकाकी न विभेदी, तस्माद एकाकी न विभेदी। वो डर गया इसलिए आज भी अकेला व्यक्ति डरता है। सह अयम इक्षाम चक्रे, वह प्रजापति ने इस प्रकार की विचार किया। क्या विचार किया? यत मद अन्यत नास्ति, यत माने यस्मात, जिस कारण से मेरे से अन्य कोई है नहीं। कस्मात नु विभे में, मैं किससे डरूं, किससे डरता हूं मैं? दूसरा व्यक्ति होता तो डरता, मैं अकेला हूं, अभी सृष्टि के आदि में है वो। और प्रजापति ने कहा कि यत माने यस्मात कारणात मद अन्यत नास्ति, जिससे मेरे से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं है, तो कस्मात नु विभे में कैसे मैं डरता हूं, क्यों डर रहा हूं? तथा एव अस्य भयम भी आया। जब अकेला का बोध किया उसने, मैं अकेला हूं करके बोध किया, जानकारी ली, तो उसका भय चला गया, प्रजापति का भय चला गया। कस्माद ही अभिष्यत, किससे डरे? क्यों? दीप्ति आदमी भयम भवति श्रुति भवति, जब दूसरा होगा तभी डर होता है। दीप्ति से ही भय होता है, स्वयं में भय नहीं होता, अपने से स्वयं किसी प्रकार के घातक नहीं होता स्वयं व्यक्ति अपने लिए, क्यों नहीं होता? हाँ, अज्ञान अवस्था में अकेला भी डरता है, क्यों डरता है? दूसरे की कल्पना कर लेता है, या भूत होगा, प्रेत होगा, कुछ होगा, कल्पना करके डरता है। ज्ञानावस्था में गया है तो डरता नहीं है, अकेला व्यक्ति में डर नहीं होता। क्यों? डरने के कारण होते हैं जलना, भिगना, कटना, सूखना, चार धर्म ये डरने के होता है। किंतु ये स्वयं अकेला व्यक्ति अपने को जलाता नहीं, अपने को काटता नहीं, अपने को गीला भी नहीं करता, अपने को सुखाता भी नहीं, ये दूसरे से होता है चारों कार्य। तो इसलिए अकेले में डर नहीं होता। हाँ, अज्ञान अवस्था में डर होता है, अकेले में कल्पना कर लेता दूसरे की, द्वितीय आदमी भय भगवती, दूसरे की कल्पना करता है तब डरता है, अकेले में भय नहीं होता। ये कहना है यहां, ये भाष्य टीका चल रहा है। टीका में कहते हैं ज्ञान कर्म फलम सौत्रम पदम उत्कृष्टत्वात् मुक्ति ही। पूर्वादि कर्मकांडी बोलते हैं यहां, पूर्व पक्ष कर्मकांडी, पूर्व मीमांसक, उपासना और कर्म का जो फल है, ज्ञान कर्म फलम माने ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का फल क्या? सौत्रम, सूत्र पद की प्राप्ति, विराट भाव की प्राप्ति, सूत्र संबंधी जो पद है उसकी प्राप्ति, पदम उत्कृष्टत्वात्, उत्कृष्ट पद है वो, उत्कृष्ट होने से मुक्ति, वही पद मुक्ति है। माने उपासना और कर्म करके जो सौत्र भाव में पहुंच गया, विराट भाव में पहुंचा, वही मुक्ति है, मुक्ति ही मुक्ति। तद अन्यत मुक्ति अभाव, उससे भिन्न कोई मुक्ति है ही नहीं। ये मीमांसकों की ओर से शंका है, उससे भिन्न मुक्ति नहीं। माने उपासना और कर्म के जो अंतिम फल होता है, सबसे ऊपर की स्थिति हो जाती है, विराट भाव को प्राप्त होना, वही मुक्ति है, उससे अन्य मुक्ति नहीं है। तद हेतु सम्यक भी सिद्ध है, इसलिए मुक्ति का हेतु सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए आत्मिकत्व विज्ञान, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसके सिद्धि के लिए प्रवृत्तिर अनर्थिका, इसके लिए जो वेदांता में वेदांत श्रवण मनन आदि में प्रवृत्ति है, अनर्थक है। क्यों? उसे मुक्ति होना नहीं, मुक्ति तो यही है, विराट भाव की प्राप्ति होना मुक्ति है, वो तो उपासना और कर्म का फल है वो, इसलिए ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं वो अनर्थक है। मुक्ति प्राप्त होगी करके ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो अनर्थक है, ऐसा पूर्वादि की शंका है, पूर्व मीमांसकों की शंका है। तो उसके उत्तर में कहते हैं सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य महा, भाष्यकार सो विभेद, अरे भाई अगर ज्ञान हुआ होता, मुक्ति हुई होती तो डरता नहीं था। यहां सो विभेद ऐसा आ रहा है, वो डरा, वो प्रजापति डर गया ऐसा आता है, तो इसके मतलब मुक्ति नहीं है वो, विराट भाव की प्राप्ति होना मुक्ति नहीं, यही कहना चाहते हैं। सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य महा, इसका तात्पर्य पहले भाष्य में कहते हैं, यदिदम तुष्टोषितम, स्तोतुम इष्टम तुष्टुषितम, जो स्तुति करना इच्छा है, प्रशंसा करना जिसको इष्ट है वो तुष्टुषितम कह दिया। हाँ, स्तुति करना प्रशंसा करना जो इष्ट है किसका, कर्म ज्ञान विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड प्रकरण में विहित जो उपासना और कर्म का फल जो स्तुति के योग्य है, विराट भाव को प्राप्त होना, एक मानव इतने उच्च स्थान में पहुंचना, वो जो प्रशंसा है। यदि तम तुष्टिषितम, जो स्तुति करना इष्ट है यहां, कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड प्रकरण में विहित जो ज्ञान उपासना और कर्म का फल विराट भाव को प्राप्त होना जो स्तुति के योग्य है वह प्राजापत्य लक्षण, फल क्या है, प्रजापति भाव को प्राप्त होना है। वही नैव संस्तत् तत्फलम, तत्मान फलम, वो जो फल है प्रजापति भाव को प्राप्त हुआ, नैव संसार विषयम अत्यक्रामत, वो प्रजापति फल है संसार के विषय से अतिक्रमण नहीं कर पाया, संसार के भीतर ही रह गया, संसार के सबसे ऊंचा स्थान है वो, तो संसार से बाहर मुक्ति नहीं पाया, मुक्ति नहीं हो सकता। इति अयम अर्थम, इसी विषय को, इति इमम अर्थम प्रदर्शेनाश, इसी विषय को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, इसी विषय को दिखाएंगे। मारे कर्म और उपासना, ज्योतिषोमादि कर्म, इतना बड़ा कर्म, और उद्गीत आदि उपासना, इतने बड़ी उपासना, इतना बड़ा कर्म, समुच्चय करने का परिणाम भी संसार के बाहर नहीं है, संसार के भीतर ही है। इसलिए कर्म उपासना की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। इसके लिए वो संसार से बाहर नहीं है उपद, ये दिखाने के लिए कहते हैं। कहा ठीक है, हमें कहते हैं तुष्टुषितम माने स्तोतुम अभिप्रेतम इत्यावत, तुष्टुषितम भाष्य में उसका अर्थ है स्तोतुम अभिप्रेतम, जो स्तुति करना इष्ट है, जिसकी प्रशंसा करते हैं कर्मकांडी लोग, क्या प्रशंसा करते हैं, हम उपासना और कर्म के द्वारा उस स्थान को प्राप्त करके विराट भाव को प्राप्त हो, यही मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं वह तुष्टुषितम माने स्तोतुम अभिप्रेतम इत्यावत। आह सिद्धांत कहते हैं इसको, विवक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम हेतुम भय भागतम इति शेष, विवक्षित अर्थ यहां क्या है, वो संसार के अंतपाती ही है, हिरण्यगर्भ विराट भाव को प्राप्त होना भी संसार से बाहर नहीं है, विवक्षित यही है यहां, विवक्षितार्थ सिद्ध्यर्थम, विवक्षित अर्थ की सिद्धि के लिए हेतुम, हेतु क्या है यहां, संसार से बाहर नहीं जा सकता, हेतु क्या देते हैं, भय भागतम, भयभीत हो रहा, वो संसार से बाहर होता, मुक्ति हुई होती तो भयभीत नहीं होता, भय हो रहा है, भयभीत है, क्यों भयभीत होता है, जैसे हम लोग शरीर और इंद्रियों से युक्त हैं, हमें भय का कारण बन जाता है, ये कटे नहीं, गले नहीं, सड़े नहीं, इसको लेके भय होता है, वो भी वैसे हाथ पैर वाला उत्पन्न हुआ है, आत्मैव इदमग्रे आसित स पुरुष विद, पूर्व कंडिका में बोल के आयो, पुरुषाकार था शरीराकार उत्पन्न हुआ, ऐसा आया है, इसलिए वो संसार से मुक्त नहीं, यही है विवक्षित अर्थ, यही सिद्ध्यर्थम, विवक्षित अर्थ उपासना और कर्म का फल संसार से बाहर नहीं है, भय से बाहर नहीं कर सकता, यही है विवक्षित अर्थ है, उसमें हेतुम, हेतु क्या है, तो भय भागता हूं, वो भय भयभीत हो रहा हो प्रजापति, इतने बड़े स्थान में पहुंचा हुआ व्यक्ति भयभीत है, जो विभेद यहां बोल रहे वो डरा, ऐसा इतिश सही लगाना कहा। आगे कहते हैं ज्ञान कर्म फलम, अच्छा ज्ञान कर्म फलम त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्व उत्कृष्टम अपि, उपासना और कर्म का फल, या ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का फल त्रैलोक्यात्मक है, पूरे स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला व्यक्ति है विराट, एक एक स्थूल शरीर में अभिमान नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र का जो स्थूल शरीर में अहम करने वाला विराट होता है, ज्ञान कर्म फल उपासना और कर्म का फल समुच्चय का फल त्रैलोक्यात्मक सूत्रत्व उत्कृष्टम अभी, तो त्रैलोक्य स्वरूप है, तीनों लोकों में अभिमान करने वाला है वो, ऐसा सूत्रत्व उत्कृष्ट, सूत्रत्व जो फल है माने विराट भाव के फल उत्कृष्टम अभी, संसार में सबसे ऊंचा स्थान है वो, उत्कृष्ट होने पर भी संसारांतर्भूतम है, वो संसार के अंतर्भूति है, संसार से बाहर नहीं है, न कैवल्यम, वो कैवल्य मुक्ति नहीं है, वो कैवल्य मुक्ति वाले कैवल्य वाले अकेला हो जाना, केवल स्वभाव कैवल्यम, अकेला होना यही है मुक्ति, अकेला मारे शरीर अकेला नहीं, शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि अज्ञान से सबसे अलग हो जाना, अकेला हो जाना, वो मुक्ति है, कैवल्य वो कैवल्य फल नहीं है, उपासना और कर्म का फल कैवल्य मुक्ति नहीं है, इति वक्तुम उत्तरम वाक्य मित्र, आगे का वाक्य इसके लिए, सो विभेद वाक्य इसके लिए है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा अहम एकाकी कोपि माम हनिष्यति इति आत्मा आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञानवत्वात् प्रजापतिर भीतवान इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य कार्यगतेन भयलिंगेन कारणे प्रजापतौ तद अनुभव इत्याह। कहते देखो प्रजापति, अहम एकाकी, मैं अकेला हूं, अभी अन्य की सृष्टि हुई नहीं है, मैं अकेला हूं। कोपि माम हनिष्यति, मुझे कोई भी मार देगा, जैसे हम लोगों को हो जाता है, अभी संसारी जीवों को होता है, कहीं जंगल में पड़ा कहीं पड़ा हो, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई सहयोगी है नहीं, कोई भी मार देगा, जैसे भय होता है वैसे भय उसको हो रहा है। सो विभेद वाक्य बता रहा है, अहम एकाकी, मैं अकेला हूं। तो कोपि माम हनिष्यति, कोई भी व्यक्ति मेरे को मार डालेगा। इति आत्मनाश विषय विपरीत ज्ञान, अपना नाश विषय करने वाला जो विपरीत ज्ञान हो रही है, आत्मा का नाश होता नहीं है और आत्मनाश संबंधी यह ज्ञान हो रहा है। आत्मनाश विषय जो विपरीत ज्ञान वत्वात, ऐसे ज्ञान होने से उसको ज्ञान है मैं मुझे मार डालेगा, विभेद डरा है, डरने का कारण कोई मुझे मारेगा इस कारण से डरा हुआ है। वत्वात् प्रजापतिर भीतवान, प्रजापति डर गया। इत्यत्र किम प्रमाणम, पूर्वादि पूछता है इसमें क्या प्रमाण है, श्रुति तो बोल रही सो विभेद, श्रुति से अतिरिक्त क्या प्रमाण है, ये पूर्वादि पूछ रहा है यहां। किम प्रमाण मिति आशंक्य, ऐसे शंका आने पर कहते हैं कार्यगते न भयेंगे न, कार्य जो है ना हमारे, हम लोग कार्य है उसके, वो मुख्य है, वो ये व्यष्टि है, वो समष्टि है। तो ये कार्यगते न लिंगे न, कार्य में जो लिंग है क्या है, भयभीत हो रहा, अकेला व्यक्ति डरता है, कोई जंगल आदि में पड़ा हुआ होगा अकेला व्यक्ति, जैसे यहां डरता है, तो यहां जो डर आया है कारण में, डरा हुआ था कारण, इसलिए यहां भी डरता है। यदि कारण में नहीं होता तो कार्य में कैसे आता, ये यहां हेतु बन जाता है। आज जो प्राणी जो डरते हैं, अकेले होने पर प्राणी डरते हैं, यही हेतु बन जाता है, वो डरा हुआ है, जो कारण का धर्म ही कार्य में अनुकरण करता है, ठीक है, अनुकरण करता है। कहा यही उत्तर देते हैं, कार्यगते न भयलिंग न, कार्य है ये व्यष्टि थूल शरीर जो है, ये कार्य है, ये कार्यगत जो भयलिंग है, भय हेतु बना हुआ है। कारण प्रजापद तनुदो, कारण में प्रजापति में भी भय का यहां अनुमान होता है, जब कार्य में मिलता है तो कारण में अनुमान होता है, कारण में वो नहीं था धर्म तो कार्य में कैसे आया, यही कहना उत्तर ये देना है यहां। अच्छा, छह में पूर्वादि की शंका में है, छह में टिप्पणी, छह नंबर श्रुति अतिरिक्तम इत्यर्थ, श्रुति में तो सब विभेद कहा है, वो डर गया करके, किंतु श्रुति से अतिरिक्त क्या प्रमाण है, प्रजापति डर गया करके। पूर्वादि के इसी शंका आने पर सिद्धांत ने कहा कार्यगते न भय लिंगे, कार्यगत जो भय लिंगे, आज ये जो प्राणी डर रहा, अकेला व्यक्ति यहां डरता है, ये कार्य है, उसका कार्य है ये, ये जो अकेला यहां डरता है, तो इसी को हेतु बना करके वो डरा हुआ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रजापति भीतवान ऐसा अनुमान हो जाएगा, प्रजापति डर गया ऐसा, क्यों प्रजापति भीतवान ऐसा होगा, क्यों कहते भीतत्वात् अस्मदाधिपत ऐसा हो जाएगा, हमारे समान है वो, जैसे हम लोग डरते हैं अकेले होने पर, वो भी डरा, यही होगा। कार्यगते न भयलिंगे न, साध की टिप्पणी कहते हैं प्रजापति कार्यभूत अज्ञजनगतम भयम कारणपूर्वकम, ये अनुमान दे रहे टिप्पणी में, प्रजापति कार्यभूत अज्ञजनगतम भयम, ये पक्ष है, प्रजापति के जो कार्यभूत जो अज्ञानी जन है, प्रजापति के जो कार्य बने हुए अज्ञानी जो लोग हैं, ये अज्ञजनगतम भयम कारणपूर्वकम, ये कारणपूर्वक होना चाहिए भय, क्यों तो कहते कार्यत्वाद कार्य होने से उसका कार्य है, घटाधिपत जैसे घट आदि होते हैं ना कारणपूर्वक होते हैं, घट आदि में जो धर्म आता है वो कारणपूर्वक होता है, मिट्टी रक्त मिट्टी है तो घट भी रक्त बनेगा, जैसे कारण का धर्म कार्य में आता है, इसी प्रकार ये जो प्रजापति जो कार्यभूत जो प्रजा जो अज्ञानी जन है, इनमें जो भय हो रहा है ये भय कारणपूर्वक होगा, क्यों कार्यत्वाद कार्य है उसका, ये तगड़ाधिपत यह अनुमान से सिद्ध होता है, प्रजापति में भय है करके अनुमान से भी सिद्ध होता। कहा न च प्रजागतम भयम प्राजापत्यम भयम बिना हेत्वंतरादि उत्साह, ये नहीं कह सकते कि प्रजागत जो भय है, प्रजा डरती है अकेले होने पर, प्रजा डरती है, ये जो भय है वह प्राजापत्य भयम बिना, प्रजापति संबंधी भय के बिना हेत्वंतरादि उत्साह, अन्य हेतु से हो नहीं सकता, यही एक ही हेतु है, वो डरा है इसलिए भी डरते हैं, कारणाभिधायित्वाद कार्यस्य, कार्य जो होता है कारण के अनुविधान करने वाला होता, अनुकूल चलने वाला होता, अनुकरण करने वाला होता है, कारण के अनुकरण करता है कार्य। जब कार्य में भय दिख रहा है आज प्रजा में, अज्ञानी जन प्रजा में, तो कारण में भय था। माने श्रुति से तो सिद्ध है यह, सो विभेद श्रुति बोल रहे, श्रुति से अतिरिक्त प्रमाण अनुमान से भी सिद्ध है, प्रजापति डरा हुआ है, यही अर्थ किया है। इसे कहेंगे आगे भाष्य कहते हैं, सो विभेद मंत्रार्थ करते हैं, वो डरा प्रजापति डर गया। सभा ने पूर्व में जो कहा था आत्मा आत्मा इदमग्रे आसित सपुरुष विदा, ये जो पुरुषाकार आत्मा था का पुरुषाकार आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं होता, वो प्रजापति है। वो जो हाथ पैर वाला आत्मा कौन सा आत्मा है, विराट है वो, पुरुष विदा कहा था। तो सो विभेद वो जो प्रजापति है विराट, वो डर गया, इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। स माने प्रजापति, सो विभेद में स शब्द का अर्थ प्रजापति, प्रजापति योयम प्रथम शरीर, जो क्या है वो प्रथम शरीर है, सबसे पहले शरीर उसी को मिला है। प्रथम शरीरम ऐसी अस्तिति प्रथम शरीर, प्रथम शरीर वाला पहले पहले शरीर उसके ही प्राप्त हुआ है, थूल शरीर प्रथम शरीर। पुरुष विधा पूर्वक में जो पुरुष विधा कहा था, पुरुष आकार हाथ पैर वाला कहा था, वो आत्मा कोई शुद्ध आत्मा नहीं होता, हाथ पैर वाला आत्मा तो प्रजापति है वो। पुरुष विधा व्याख्या था, जिसके पुरुष के समान करके पूर्व कंडिका में व्याख्या हुई जो प्रजापति की, सो अभिभेद कहा, वो डर गया, वो प्रजापति डरा माने भीतवान, अभिभेद माने भीतवान कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा सबई शरीरी प्रथम इत्यादि स्मृति उक्ता, उसको कहा सबई शरीरी प्रथमा सबई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानाम ब्रह्माग्रे समवर्तत, ऐसा श्रुति स्मृति है ये। सबई शरीरी प्रथम, प्रथम शरीर वही है प्रजापति है, सबई पुरुष उच्यते उसी को पुरुष कहते हैं, माने उसने सबको जला डाला है, अपने से पहले प्रजापति होने की इच्छा वाली को अपने पापों को जला करके आगे हो गया, उस पर पुरुष नाम पड़ा है, सबई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूताना, ये प्राणियों का आदिकर्ता वही है, ब्रह्माग्रे समवर्तत, सबसे पहले वही ब्रह्मा रहता रहा हुआ है, ऐसा आया है स्मृति है। सबई शरीर प्रथम इत्यादि स्मृति उक्त कहा, इस स्मृति के द्वारा कहा गया प्रजापति। तो प्रजापति क्या है, पुरुष विदा व्याख्यात, व्याख्या की सो विभेद वो डर गया माने भीतवान अस्मदाधिपत, जैसे हम लोग अकेले होने पर डर जाते हैं, हम अज्ञानी हैं, यदि आत्मज्ञान होता तो हम डरते नहीं, शरीर के साथ ज्ञान है यही अज्ञान है, मैं मनुष्य हूं करके ज्ञान, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है, इसलिए हम डरते हैं, अकेले होने पर डरते हैं। ठीक इस प्रकार वो भी डरा, इसका मतलब अज्ञानी है वो, अभी मुक्ति नहीं है उसकी प्रजापति की, यही कहना चाहते हैं अस्मदाधिपत एवं हमारे समान ही डर गया। यस्माद अयम पुरुष, क्यों डरना, देखो जो हाथ पैर वाला होता है डरता है वो व्यक्ति, जो शरीर वाला होगा वो डरेगा, क्यों, शरीर के साथ में तादाद में होने के कारण इसको कटना जलना आदि जो माने भय है, इसी निमित्त से भयभीत हो जाता है, कोई न मार दे, कोई काटे नहीं, सड़े नहीं, गले नहीं, इत्यादि भय होता है। यस्माद अयम पुरुष, क्यों भय हो गया, वो पुरुषाकार है ना प्रजापति, शरीराकार है, शरीर वाला डरता है। यस्माद अयम पुरुष विदा शरीर कर्णवान, शरीर और कर्ण माने इंद्रिय, शरीर इंद्रिय वाला है, जैसे हम लोग शरीर इंद्रिय वाले हैं वो भी शरीर इंद्रिय वाला है, इसलिए कहते हैं आत्मनाश विपरीत दर्शनवत्वाद, अपना नाश मानता है, विपरीत ज्ञान हो रहा है, आत्मा का नाश तो होता नहीं किंतु आत्मा का नाश समझता है, आत्मा को शरीर के साथ एकता करके बैठा है उसमें, शरीर के नाश में आत्मनाश समझता है, विपरीत दर्शन वाला है। एक यस्माद अयम पुरुष विदा, जिस कारण से कि डरा, क्यों, तो कहा पुरुषाकार है, शरीराकार है वो, इसलिए डरा। शरीर कर्णवान, शरीर और इंद्रिय वाला है वो, शरीर कर्ण माने इंद्रिय, शरीर कर्ण वाला है। आत्मनाश विपरीत दर्शन बत्वात, आत्मनाश ऐसा समझता है मैं मर जाऊंगा, मेरे को मार देंगे, ऐसा विपरीत दर्शन वाला है, माने अविनाशी आत्मा को नाशवान समझ रहा है, मैं मर जाऊंगा ऐसा समझता है, इसलिए ऐसे होने से अविवेक इस कारण से डरा, ये डर गया कहा। तस्मात तत्सामान्य, उसी के सादृश्य हम लोग भी डर रहे हैं आज, जैसे वो डरा तस्मात तत्सामान्य अपने सादृश्यात, उसके सादृश्य हमारे में भी है, वही हम भी हाथ पैर वाले हैं, हम भी आत्मभाव में गए नहीं है, शरीर को ही आत्मा मान के चल रहे हैं, इसलिए अकेले होने पर हम भी डरते हैं, यही कहना चाहते हैं। तस्मात तत्सामान्यात माने उसी प्रजापति के सादृश्य से अद्यत्वपि, आज भी, आज के दिन में भी एकाकी विभेति, जो अकेला व्यक्ति है डर जाता है, जो अकेला हो जंगल आदि में पड़ा हो डरता है, क्यों? शरीर का नाश होने की संभावना है किंतु मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा बोलता, आत्मनाश की संभावना करता है। वहां शरीर से अलग नहीं है, एकता करके बैठा है, इसलिए डरता है। वो प्रजापति भी ऐसे रहा। किंच और भी बात, अस्मदादिपत एव, हमारे समान ही जैसे हम लोगों को इस प्रकार भय हेतु, भय का कारण क्या है प्रजापति? विपरीत दर्शना अपनोद कारणम, हमारे लिए जो भय का हेतु होता है, जैसे सर्प में रज्जु में सर्प बुद्धि होती है तो भयभीत हो जाते हैं, और बाद में सर्प बुद्धि को बात करके रज्जु बुद्धि में आते तो भय चला जाता है, भय चला जाता है। हमारा स्थिति है रज्जु में सर्प बुद्धि होने पर हम भयभीत होते हैं, सर्प डसेगा, मैं मर जाऊंगा, और सर्प बुद्धि को बात करके जब रज्जु बुद्धि में आने पर भय खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वो भी भय से मुक्त हो गया। आगे बोलते हैं कैसे हुआ, कहते हैं इसी देखते किंच अस्मराज बदेव, भय हेतु विपरीत दर्शन अपनोद कारणम, भय का कारण जो होता है विपरीत ज्ञान। क्या ज्ञान? विपरीत दर्शन माने ज्ञान, यही भय का कारण होता है। जैसे रज्जु में सर्व बुद्धि विपरीत दर्शन है, वो भय का कारण है। तो भय हेतु विपरीत दर्शन अपनोद कारणम, उसको हटाने का कारण, विपरीत दर्शन का हटाने का जो कारण होता है अधिष्ठान का ज्ञान, यही होता है। यथाभूत आत्मदर्शनम, जैसा आत्मा का स्वरूप है उसे जानने पर व्यक्ति भयभीत नहीं होता, ज्ञानी भयभीत नहीं होता। क्यों? शरीर से अपने को अलग कर रखा है, और आत्मा कटने वाला भी नहीं, जलने वाला भी नहीं, भीगने वाला भी नहीं, सूखने वाला भी नहीं, क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणे नैनम दहति पावक, आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है। हमारे कटने वाला जलने वाला आत्मा नहीं है, ये शरीर कटने वाला है, जलने वाला है, भीगने वाला है, सूखने वाला, ये आत्मा नहीं होता। आत्मा को अलग जब करता है व्यक्ति, हम लोग भी अभी कभी कर जाते हैं, जैसे किंच अस्मदादिपत एव, जैसे हम लोगों को पहले रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती तो भय का कारण हो जाता है, क्यों मुझे डसेगा मारेगा ऐसी बुद्धि हो जाती है। आगे जाकर के ये सर्प नहीं है रज्जु है ऐसा ज्ञान होने पर भय चला जाता है, जैसे हमारा। ठीक इसी प्रकार भय तो विपरीत दर्शन अपनोद कारणम, विपरीत जो ज्ञान है उसको हटाने का कारण सम्यक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? यथाभूत आत्मदर्शनम, जैसा आत्मा का स्वरूप है ऐसा ज्ञान, वो होता है विपरीत ज्ञान का हटाने का कारण होता है। स्वयं प्रजापति, वही जो यही प्रजापति जो पहले भयभीत था, वही प्रजापति ने क्या किया? प्रजापति इक्षाम ईक्षण चक्रे, ऐसे विचार किया, अरे मैं तो अकेला हूं, मेरे से और कोई है ही नहीं, क्यों मैं भयभीत होता हूं? आत्मबुद्धि में चला गया, फिर भय खत्म हो गया। कहते हैं इक्षण इक्षण चक्र कृतवान हस्मा, माने उसने ऐसे विचार किया। दो और तीन की टिप्पणी है, दो में कहा इक्षण व्याख्यान विदम, जो इक्षण शब्द के व्याख्या है यथाभूत आत्मदर्शन में इक्षण चक्र का अर्थ है कहा। तीन में कहते कृतवान विचारेण संपादितवान, विचार से अपने को अकेले रूप में पाया, ये कहना है। कथम कैसे हुआ प्रश्न आए तो कहते इत्या उत्तर देती है स्तुति के द्वारा, कहते हैं यत माने अस्मात, क्यों मैं भयभीत होता हूं, मेरे से कोई अन्य है ही नहीं। यद माने यस्मात, कंडिका में यत पद है उसका अर्थ है यस्मात, यस्मात मत्तो अन्यत आत्म व्यतिरेकेण वस्तुअंतरम प्रतिद्वंदी भूतम नास्ति, मेरे से भिन्न कोई प्रतिद्वंदी शत्रु वाला कोई पक्ष है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। यस्मात मत्तो अन्यत, मेरे से भिन्न आत्म व्यतिरेकेण, मैं मेरे स्वरूप से भिन्न, मेरे से अतिरिक्त रूप से वस्तुअंतरम माने अन्य वस्तु प्रतिद्वंदी भूतम जो शत्रु होने वाला वस्तु नहीं है, मैं अकेला हूं। तस्मिन माने तस्मात अर्थ में तस्मिन है, तस्मात न आत्मविनाश हेतु अभाव एक अस्मान विभिन्न, जब आत्मविनाश का हेतु है नहीं दूसरा होता तो माने आत्मविनाश का कारण होता दूसरा है ही नहीं, मैं अकेला हूं तो कस्मात विवेक में मैं कैसे क्यों डरू, मैं कैसे डरता हूं, नहीं डरता, ऐसी बुद्धि आ गई बाद में यथार्थ ज्ञान होने पर बुद्धि आ गई, ये कहते हैं। चार की टिप्पणी में कहते हैं अनात्मभूतम, ये कहा प्रतिद्वंदी भूतम माने मेरे से भिन्न कोई प्रतिद्वंदी अनात्म वस्तु है ही नहीं कोई, तो इसलिए मैं ही शुद्ध आत्मा ही हूं, इसलिए मैं किससे डरूं। कहा पांच में कहते कस्मात, कस्मानुति प्रत्येक अभिन्न अद्वितीय चैतन्य आनंद ब्रह्म रूपो अहम अतः कस्मात, यही अर्थ है, मैं तो प्रत्येक अभिन्न अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य हूं, मैं अंतरात्मा से अभिन्न मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अतः कस्मात विभेमी, मैं किसे डरू, ऐसी बुद्धि होगी। कहा तदुक्तम भारती के ईश्वर को भारती में कहा प्रत्यक्ता ब्रह्मणो यस्मात् ब्रह्मत्वं चात्मनः स्वतः एवं सती कुतो में भी इति विद्वास्त्र पायते। ये वार्तिकार बोलते हैं सुरेश्वराचार्य जी, प्रत्यक्ता ब्रह्मणो यस्मात्, वो ब्रह्म ही प्रत्येक माने इस अंतरात्म रूप से आया हुआ है। प्रत्यक तो जो है ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही है। प्रत्यक्ता ब्रह्मणो यस्मात्, प्रत्यक तो ब्रह्म का ही है, माने जीव जो दिखाई पड़ता है ब्रह्म ही है। और ब्रह्मत्वम चात्मना स्वतः, और ब्रह्मत्व जो है आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। ब्रह्म तो जो है ये आत्मा का स्वाभाविक रूप है, स्वरूप है स्वतः। एवं सती कुतो में भी, इस ऐसा होने पर मैं ब्रह्म ही हूं जब, तो मेरे से भिन्न कोई है नहीं, मैं ब्रह्म ही हूं, तो फिर मेरे किसके कारण मैं भीति माने भय होना है। एवं सती कुतो में भी, मेरे में भी माने भय कैसे, इति विद्वान त्रपाय। इस प्रकार जब समझता है अपने को तो विद्वान लज्जित हो जाता है, अरे मेरे से अकेला मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं और मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं, तो मैं किससे डर भयभीत होना। विद्वान त्रपायते, माने त्रपायते माने लज्जित हो, क्यों लज्जित होगा विद्वान, उसे अब भय से लज्जित हो जाता, अरे कोई है नहीं किससे डरना है। उस काल में वो लज्जित हो जाता है, अपने स्वरूप में जब जाता है, पहले भयभीत देहभाव में रहने पर जो भयभीत होता था, दूसरे की कल्पना करके भयभीत होता था, आत्मभाव में जाने के बाद में कैसे डरेगा वो तो उल्टा लज्जित हो जाता है, अरे मैं कहां इस चक्कर में पड़ गया था। ठीक है, मैं कहा तस्मात अद्वितीय भावात भय हेतु अभावात, इसलिए अद्वितीय भाव होने से, द्वितीय है ही नहीं, अद्वितीय अभावात, द्वितीय भावात, द्वितीय वस्तु है ही नहीं। आत्मभाव में जब जाता है तो द्वितीय वस्तु होता ही नहीं है, शरीर भाव में जब होता है तो द्वितीय वस्तु होता है, तो भय का कारण होता है। जब आत्मभाव में व्यक्ति जाता है तो द्वितीय वस्तु नहीं होता, न होने पर किससे डरना। तस्मात द्वितीय अभावात, द्वितीय वस्तु के अभाव होने से भय हेतु अभावात, इसलिए भय का कारण न होने से क्यों डरना, डरता नहीं। यही कहा कस्मानुविवे में इत्यादि कहा। आगे टीका में कहते हैं तत्सामान्यात एकाकित्व विशेषात इति आवत, भाष्य में कहा था तत्सामान्यात करके बोला था कि प्रजापति डर गया, तस्मात तत्सामान्य, उसी के सादृश्य से आज भी लोग डरते हैं अकेला होने पर। तो प्रजापति वो शरीर इंद्रिय विशिष्ट अवस्था का प्रजापति है, पुरुष अभी तक कहा हस्तवाद आदि से युक्त है, इसलिए दूसरे की कल्पना करके डर रहा था वो, तो उसी के सादृश्य से आज भी अकेला व्यक्ति डरता है, उसी का अर्थ कर रहे हैं। तस्मात तत्सामान्यात, सामान्यात माने एकाकित्व विशेषा, जैसे प्रजापति अकेला होने पर डर गया, माने उसी प्रकार आज भी कोई व्यक्ति अकेला होता तो डरता है। यही है प्रजापति संसारांतर्भूतत्व हेतु, प्रजापति संसार के अंतर्भूति है, मुक्ति में नहीं है, वो संसार के सबसे बड़ा पद है, वो संसार के अंतर्भूत है, वो इसलिए डर रहा वो, क्यों कार्य कर शरीर इंद्रिय वाला है तो संसार के अंतर्भूत है। प्रजापति है संसारांतर्भूतत्व हेतु, प्रजापति को संसार के अंतर्भूत होने में अन्य कारण भी बतलाते हैं, किंच करके कहा। किंच देखो, आज हम लोग भी संसार के भीतर हैं, भय पहले भयभीत हो जाते हैं, बाद में भय से मुक्त भी होते हैं। देखा कहां देखा है, रज्जु में सर्प की कल्पना कर लेते हैं, शत्रु भाव से देखते हैं रज्जु को तो हम भयभीत हो जाते हैं, जब सर्प बुद्धि को बात करके रज्जु भाव में आ जाते हैं तो भय से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रजापति भी पहले अपने से दूसरे की कल्पना करके भयभीत हो गया, बाद में जब अपने स्वरूप में आ गया, समझ गया, तो भय से मुक्त हो गया। यही कहना है, ये कहना है तत्सामान्यात एकाकित्व विशेषात, एकाकित्व विशेष प्रजापति संसारांतर्भूत किंच, भाष्य में कहा किंच अस्मदाधिपत है, जैसे हम लोग कभी भयभीत होते हैं कभी भय से मुक्त भी होते हैं, ठीक इसी प्रकार भय हेतु विपरीत दर्शन अपनोद कारणम, जैसे हम लोगों का भय का कारण विपरीत दर्शन होता है, उसके हटाने का जो कारण होता है यथाभूत आत्मदर्शन, जो वस्तु का यथाभूत आत्मदर्शन होता है, इसी प्रकार प्रजापति को भी यथाभूत आत्मदर्शन हो गया, माने आत्मभाव में पहुंच गया प्रजापति, तो स्वयं प्रजापति इक्षाम इक्षाम चक्रे, वो प्रजापति ने इक्षण किया, विचार किया, क्या विचार किया, अरे मेरे से भिन्न कोई नहीं है, पर क्यों डरता हूं मैं, ऐसा विचार किया। कहा ठीक है, हमें कहते हैं यथा अस्मदादि भी, जैसे हम लोगों के द्वारा अस्मदादि भी रज्जु स्थानवादौ, हमारे द्वारा हम लोगों के द्वारा रज्जु स्थाणु आदि में, जैसे थाणु में चोर बुद्धि हो जाती तो डरते हैं, और रज्जु में सर्प बुद्धि होने पर हम डर जाते हैं, स्थिति है, हम लोग डरते हैं। यथा अस्मदादि भी, जैसे हमारे द्वारा